Makambo lobi makambo na lembi e lelo bituma lobi konsona e na baye e na boyi kombi sa toto na matanga na lembi e Mario na lembi e Mario na baye e oh Mario mokolo si saki kela sina yo zui diplome. Osepe la kimingo lobi ba famino ba salisi yo pokoma di na suka ya kelasi bongo olio yo luka mosala oboyi koluka mosala okoki kokotela mwasi libala mokolo nini ba famii na yo bakolia mbongo oyo bango babebisaki ah Mario luka mosala baprodwi nga na pakolaka nzoto ekoma sembesembe okobete nga na soka lobi na swa maladi ya kanser lobi ntango nakopola yo kimi na ye Mario na baye Mario na lembi ye bamama ya Mario bakanisaka Mario apesaka ngai mosolo nzoka nga moto naleisaka nalakisaka nalalisaka ye Mario na baye Sala na lembi Mario na baye Akobetenga na suwa Epai suwa ya lokuta Epai suwa ya biloko Akuta kina na yango Ikambo moke mosala Kobo ma biloko ya nako Na suma Na lembi Mario a sala ta ki pensa na tuni e Mario ozo kenda pe abi mer na na kop mongo ko sala ya danger yo bolanga milar oko yeba makamo sona sima na bina Mario ngabite mbongo zeki na ngana somba marchandise moyen na peso lelo mbongo zaite na tiki Mario na ndako asiriki na komi na zando na munika bana bakola langa mama mama pa Mario za pete bisu ikoko ale bio asengi mbongo pimeli Mobale akutinga na bomengo asengi ya komande nga na ndimi Mobale akutinga na bangenge asengi ya dirije nga na ndimi Na bandiko bima na ye, mabandiko benga ye mesio Mario abimi moto, akanisi biloko na nga ya ye Mario na baye yo Kene Mario na lembi yo Salinga ndaba kliyama zako ya ndenge na ndenge Moko mosuba tuningai Mwana mwabali wanangabite Mario te Ye motapete na ngaba disco Ye pe mutasala ngaba kursi ya masanga Bongo Mario suba wei ni solongo ndenge nini Siku wa komisuba yega na ndakwa ligai na chambre Ala tiri puta kwa ndenge na laki na tongo Akamati kita tina porte Afandi Koba kliyama yi bako yaza mwabali nangai Oh Mario Tu es méchant vraiment Koyoka motema pasite Na konga moko na futaka Ilama na sombela yo Na tikeli yo souvenir ya bolingo Moyeza li na lavage Na koti ndela yo na bato Mario na lembi yo Kende na yo na baye yo Thank you. porte monnaie natana kati ya porte monnaie badresse ndenge na ndenge natuna mario badresse banana na bimer te eza adresse ya banzele natuna baninga na nga banzele eloko ni habite oyebi teke epai mario ke na kopelisaka oyo ya pire ah mario mario monsala koyanga na ngai mipai ye abimaka lisolo ya kombo na nga nalinga koyokaka te mario situ soki azali esika ya basi ya age na ye Mais ce qu'a fait si on bon lukoso mbeto ata mbeto apamba tala mokwa bengani ozungi na ndako oli okuta mbeto ya malamu olala yo wana okuti mbeto ya bomwana okunzi makolo mario okuti mpe berso na yo lelo koso nalobi bitumba na baye lelo makambo olobi makambo nalembi naboyi kobebisa nzoto na manzaka na baye yo na kuti Mario asiriki na kanisi balambeli malamu tengamo na kuti cuisine na lambeli Mario na tibi loko na mesa Mario boikolia abenga kote abime obi pukwa na siriki na bina ibite abi cheno ya monene bimi na kuruze pa ya Jacques Mer soki na jiu yango te mer okola nanga okia okay, eh? Ah. Mario akuti nga na ngenge asengi adirije nga na ndimi na bandiko bima na ye mabandiko benga ye monsieur Mario avimbi moto akanisi biloko na ngai aye Mario na baye yo mobali mabe na lembi yo kopeta kanga na lembi yo papa Mario asongi epai ya baboti akuti matela na ye ya bomwana ekomi ntango akolala matela etoboka ebimisa mitopo Mario Mario na baye, somba matela na lembi, matela ya bomwana na baye, akometenga na zuwa, epai zuwa ya lokuta, epai zuwa ya biloko, akuta kimana yango, ikambo moke mosala komo mabiloko ya ndako ye na somba, na lembi yo, Mario papa na Mario, lokoso ele kayo. Okoma kobenga nga mere kaka po wia kambongo na ngai. Mario, yo muto za kolia kwanga. Kolia ka suku nga tina lombe loka alos na lituma. Mario, mandefo ni wakata suna na jireto ya bleto kako ya pembe. Mposo ya mbange kumi pete pete loko na mposo ya nyoka. Mario, ya mbalo na lembi. Kutinga na bomengo asengia komandenga na mimi na bandiko bimana ye, ba bandiko benga ye mesio. Mopale a bimbi moto, akanisi biloko na ngai ya ye. Mopale a kutinga na ngenge, asengi ya tomande ngana nimi. Na bandiko bimana ye, ba bandiko benga ye mesio. Mwario a bimbi moto, akanisi biloko na ngai ya ye. Nasina salisio ndenge nyonso ba famille ba sala matanga kaka ngamu na kipaka bango mangono zanga bila mangamu na sombaka Mario ba nyongo miki miki oke noko defaka ba koya koko so soni tina miso na ngai ngamu na futaka Mario bipai musuku tuwa kumo benga yo gang Mario na loba nini ba sese kamo bali ndenge nite na ibike epa inango vandi pozo ko profite me profite malamu metika ko beta kangai Ata bilamba yango, kende kana yango, Mario. Mario, oku singa soni na balabala una kwandaka. Oko defambonga maki mwisi, mutasa kumane mpaka. Koyoka motema pasite na konga moto na futaka. Bilamba na somela yo, na tikeli yo souvenir ya bolingo. Oye zalina lavash, na kotine la yo na pato. Mario, na lembi yo. Papa na lebio Bima bima na baye yo oh. Mario azongi epe ya baboti ya kutimbeto na ye ya bomwana Eko mitango akolala mbeto mokuse makolo milai Mario Mario na baye Somba mbeto na lembie A produit kana pakolaka, zoto e koma sembe sembe, oko pete kana soka, lobi na zwa maladi ya kanser, lobi tango na kopola yo boinga ye. Mario na lembio, kende papa na lembio. Mario, tango si saki kelasi, na pesa ki ba konse e belo luka monsala. Mario Asiriki, na kanisi ba lambeli malamu, tengamu na koti cuisine, na lambeli Mario. Na tibi loko na mesa Mario Boikolia, abenga kote abime, obi pugwa na Siriki, nabi na ibite abi, jeno ya monene bimi, na kuluze pa ya jake mer. Sogi na jiyo angote mer, oko la nanga, oki ya, Mario akutinga na ngenge, asengi ya dirisenga na nimi, na bandiko bimana ye, na bandiko benga ye, mesio. Mario a bimbi moto, a kanisi biloko na ngai ya ye. Mario na baye yo, mobali mabe na lebi yo. Kopeta kanga na lebi yo, papa. Mario a zongi epa ya baboti ya kuti matela na ye ya bomwana. Eko mitango akolala matela eto boka e bimisa mitopo Mario. Mario na baye, Somba matela na lembi, Matela ya bomwana na baye, Ako mete na nasuwa, epa izuwa ya lokuta, epa izuwa ya biloko, akuta kina na yango, ikambo moke mosala komo mabiloko ya nako ye na somba. Let me c'est vrai Mario, le couso et les caillots. Ou comment combien en Amérique, quand vous voulez qu'on bon en Angaï. Mario, yo me doza colia kwanga, colia kasu kwanga tina lomelo ka los na lituma Mario. Mande foni okada suna na jireto ya bleta kako ya pembe, mposo ya mbange kumi pete pete lokola mposo ya nyoka Mario. Yambalo na le.